सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 321वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 12वें सूत्र तक या 5वें अधिकरण तक देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या षष्टी उत्तर एक विंशति शतम 2160। हाँ। अंतिमा पंक्ति तेषाम अधिकानाम आगमात तदाख्यम स्यात्। तो अधिकानाम आगमात तदाख्यम इति तत्र किम आख्यम स्यात् इति न जाय। आगे जैसे इन्होंने लिखा है ना कि क्या हुआ था, बढ़ाई थी तो बढ़ा तो दी थी ना, है? नहीं, इसको बार बार मत कीजिए। तो स्वामी जी ने जो पूछा तेषाम अधिकानाम आगमा तदाख्यम स्यात्, जो ये अतिरिक्त चीज आती है तो वो नाम हो जाएगा, इसको इन्होंने आगे बता ही दिया है। जो आप पूछ रहे हैं एतत् द्वादशाहिकम् अह ज्योतिराख्यम आयुराख्यम, तो ज्योतिराख्य आयुराख्य ज्योति आयु कुछ अधिक वहां कहे गए उस नाम से कह दिया जाता है, उसको जिसमें जो अधिकता होती है उस नाम से भी कह दिया जाता है। आचार्य जी, इसी में एक प्रश्न है कि इस जो पंक्ति स्वामी जी ने पूछी उससे ऊपर वाले पंक्ति में जो जिन धर्मों का आगम बताया जा रहा है वो है अभिसंप्लवो अन्वहम भवति गौरी वीतम अन्वहम भवति। तो जब इन दूसरे धर्मों का आगमन हो रहा है तो उसमें ज्योति शब्द से क्यों कहा जा रहा है उन धर्मों को? नहीं, वहां पर वहां तो ये अभिप्लव नाम का नाम से अन्वहम भवति, वहां कुछ नाम होगा जो भी होगा, लेकिन जब ज्योति और आयु ये अधिक आएंगे तो इस नाम से हो जाएगा। यहाँ पर एक तो इसमें उदाहरण हुआ अधिक आगमा तदाख्यम स्याद एकाहवत, एकाह के समान। तो द्वादशाह में एकाह से अधिक जो धर्म होंगे एकाह के समान, एकाह के समान मतलब एकाह में, तो ये द्वादशाहे अधिका एकाही के भय केचित धर्म उच्चंत, ये द्वादशा में है, उस नाम से होता होगा, ये उस नाम से होता होगा, इतना स्पष्ट नहीं है यहां पर तो, लेकिन कुछ अधिक आएगा उस अधिक के नाम से वहां पर कह दिया जाएगा। जिस नाम से कोई चीज अधिक आ जाती है उस अधिक नाम से कह दिया, कुछ चीजें सामान्य होती है तो कुछ हम भोजन में भी बनाते हैं एक जैसा, जैसे दूध है फिर वो क्या कि केसर वाला, पिस्ते वाला, इलायची वाला, सौंठ वाला, कुछ चीजें सब सामान्य होती है लेकिन विशेष होने से वो नाम विशेषण के रूप में होते हैं तो वो नाम वहां प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, विशेष हो सकते हैं। आचार्य वर्य अग्रिम पृष्ठे चतुर्थी पंक्ति उपरिष्टात गौणश्चेत न प्रापकः, तो गौण होगा तो प्रापक नहीं होगा पाएगा, गौण जो होगा वो तो अनुवाद होगा, पहले के कथन का कथन पहले के कही भी बात को ही कहेगा, प्रधान होगा विधि होगी तो वो उसका प्रापक हो जाएगा उन धर्मों का। गौण रूपेण यदा अनुवाद भवति, हाँ वो प्रापक नहीं होता, वो सारे धर्मों का प्रापक नहीं होता है, वो केवल संकेतक होता है। जो गौण होता है वो संकेतक होता है, उपलक्षक होता है, वो सब धर्मों का प्रापक नहीं हो सकता है। यस्य अनुवाद भवति तस्य धर्मापितो आगमिष्यन्ति, विधि होनी चाहिए वहां पर, संकेत के रूप में होता है तो आता है, लेकिन यहां जो ये शब्द इन्होंने प्रयोग किया कि जैसे कि ये कहा ना यथा षडहिकानां भावाद एकाहो विश्वजित षडह इत्युक्तम। अब ये विश्वजित था, ये था तो एकाह, लेकिन इसको षडह नाम से कह दिया गया तो तम एकाहम षडह इति आचक्षते, एकाह है उसको षडह नाम से कह दिया जाता है। अब ये षडह गौण नाम हो गया, यानी षडह के धर्म पूरी, मतलब ये जो उसको षडह नाम का, एकाह होते हुए भी षडह नाम दे दिया गया। अब ये जो षडह नाम है ये गौणिक नाम है, धर्म तो आ रहे हैं उसके, ये तो इन्होंने स्वीकार किया षडह ही का नाम भावार, तो षडह के धर्म एकाह विश्वजित में आ रहे हैं इसलिए उसको षडह कह दिया गया। अब ये जो नाम है, अब ये इससे ये षडह नहीं हो जाता है, विश्वजित षडह से षडह नहीं हो जाता है। तो एवं इहापि गौणश्चेतना प्रापक तस्मात नास्ति नामधेय धर्म प्राप्ति, केवल नाम से धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था, यद्यपि यहां पर कुछ धर्म तो आ रहे हैं, कुछ धर्म आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विश्वजित अब षडह ही हो गया और छह दिन में ही होगा और सारे के सारे चीजें यहां जूकी तू होने लगेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। तो पूर्व पक्षी ने यहां पर ज्योति गौ आयु इन शब्दों के आधार पर वो कह रहा था, उसका इन्होंने निषेध किया। इसमें लिखा ना गणेशु द्वादशाहस्य विद्यन्ते इति वक्ष्यामि गणेशु द्वादशाहस्य इति, पूर्व पक्षिणा एव कथनम् अस्ति तत्तु। कौन सा? इसकी दूसरी व्याख्या है। हाँ, गौणश्चेतना प्रापक, गौण होने पे, पूर्व पक्षी का है, ठीक है, पूर्व पक्षी का है। तो कथम प्रापक न वदती सड़ा से धर्मा पे आगच्छन्ति स्वयमेव स्वीकृति धर्म आगत, सारे धर्म नहीं आएंगे। पूर्व पक्षी तो यही कह रहा है, उसको षडह की कोटि में नहीं ले सकते और षडह के सारे धर्म नहीं प्राप्त होंगे, कुछ तो आ ही रहे, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। नामस्य एव भेदो अस्ति ना, अत्र षडह नामना न भविष्यति परंतु धर्मा तो आगमिष्यन्ति, सारे धर्म नहीं आएंगे, कुछ धर्म यहाँ पर दिखाए षडह का नाम भावार्थ, षडह ही कुछ धर्म मिलने से उसको षडह कह दिया। अब षडह कहने से बिल्कुल ये षडह ही हो गया ये नहीं कहेंगे। सर्वे धर्म तो कुत्रापि एवं न, नहीं षडह संज्ञा के कारण से, जो षडह संज्ञा है ये गौण संज्ञा है, षडह के कुछ धर्म यहां आ रहे हैं इसलिए इसको षडह कह दिया गया। अब ये गौण संज्ञा है, इस षडह शब्द को यहां पढ़ देख करके कोई ये कहने लगे कि विश्वजीत जो कि एकाह था ये षडह ही हो गया, और षडह ही हो गया इसका मतलब तो क्या होगा, षडह के सारे धर्म वहां पर आएंगे, छह दिन उसमें होने पड़ेंगे, सोम से संबंधित छह दिन वहां पर हमारे को बिताने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, तो वो छह दिन यहां पर नहीं आ सकते, रहेगा ये एक ही दिन, सुत्याकाल एक ही दिन रहेगा, छह नहीं हो सकता है। पर हाँ कुछ धर्म तो वहां से आए हैं, इसीलिए तो षडह शब्द का प्रयोग किया, तो ये गौण है, गौण होने से कुछ धर्मों का प्रापक होगा। सीधे शब्दों में नहीं लिखा लेकिन तात्पर्य तो यही लगता है। अग्रिम पृष्ठे हिंदी भाषायाम द्वितीय पंक्ति, इससे द्वादशाह के एकाह धर्म द्वादश उपसत्वों को दर्शाता है। तो ये एकाह शब्द यहां ठीक नहीं है, इससे द्वादशाह के धर्म द्वादशोपसत्व को दर्शाता है। अब आगे अगली पंक्ति भी देखिए, वह उपपन्न होता है यदि द्वादशाह के एकाह विरोधी धर्मजात को करे। ये एकाह शब्द यहां से हटकर के द्वादशाह के बाद में यहां आना है, वहां संशोधन करने में कहा होगा द्वादशाह के बाद में एकाह लिखो, तो ऊपरी पंक्ति में चला गया, नीची पंक्ति निचली पंक्ति में आना चाहिए, वह उत्पन्न होता है। यदि द्वादशाह के एकाह विरोधी धर्म जात को कहे, और इससे अगली पंक्ति में भी अन्यथा एकाहिक धर्म षडुप सत्व होवे, इसको ज्यादा संगति है कि अन्यथा एकाहिक षडुप सत्व धर्म होवे, धर्म शब्द को ये षडुप सत्व ये एक धर्म है, नहीं तो इस वाक्य का अर्थ अलग चला जाएगा। अन्यथा एकाहिक धर्म, एकाहिक धर्म षडुप सत्व होवे, तो एकाहिक षडुप सत्व धर्म होवे, ये तात्पर्य। अस्मिन्नेव पृष्ठे भाष्ये द्वितीय पंक्ति तदुपपद्यते यदि द्वादशायिकं धर्मजातं विरोधी कर्तव्यं तस्य को भाव न जायते। पीछे जो इन्होंने ये पूर्व पक्षी का ही है, तो ये जो इन्होंने 12 चीजें कही, यानी दो दो के जोड़े करके इत्येवम षड द्विक अननुक्रम षड द्विकान अनुक्रम में आह यत् द्वादशोपसदो भवति आत्मानम एतत् निरवदयते इति। द्वादशाहिकम धर्मम द्वादशोपसत्वम दर्शयति, तो यहां द्वादशोपसत्व ये धर्म यहां पर दिखा दिया, वास्तव में द्वादशोपसत्व नहीं है लेकिन ये शब्द यहां पर पढ़ा है, इसलिए ये जो द्वादशोपसत्व शब्द है ये कब संगत होता है, तदुपपद्यते, ये तब संगत होता है यदि द्वादशाहिकम धर्म जातम विरोधी कर्तव्यम, द्वादशाहिक जो धर्म है, धर्म समूह है जो किसका विरोधी है, वो भी यहां पर किया जाए। है तदुपपत्ति यदि द्वादशाहिकम धर्म जातम, हाँ एकाह विरोधी जो नीचे कहा, द्वादशाहिकम विरोधी, द्वादशाहिकम धर्म जातम विरोधी कर्तव्यम इतरथा च एकाहिकम षडुप सत्वम स्यात्। नहीं तो एकाहिक जो है वो षडुप सत्व हो जाएगा, तो तीन पूर्वाण में तीन अपराण में ऐसे करके छह हुए। इस दृष्टि से देख रहे लग रहे हैं कि जो द्वादशाहिक धर्म समूह है जो कि एकाह विरोधी है, तो उसमें द्वादशोपसत्व होते हैं, इसमें षडोपसद होते हैं, तो द्वादशाहिक धर्म जात जो है वो एकाह का विरोधी होने से यहां पर है, नहीं तो इसमें षडुप सत्व होता। अगर ये द्वादशोप सत्व शब्द यहां पर नहीं होता तो यहां पर एकाह के समान षडुप सत्व होते, इस शब्द के कारण से एकाह का विरोधी द्वादशाहिक धर्म यानी द्वादशोप सत्व यहां पर करना होगा। विरोधी किसका होगा, एकाह का विरोधी होगा, उससे भिन्न होगा। और तदुपपद्य देती द्वादशायिक धर्म द्वादश उपसत्तम उपपद्य दे एवं अर्थ भविष्य। तदुपपद्य मतलब द्वादशोपसदो भवंती, ये जो शब्द है ये कब संगत होता है? यदि द्वादशायिक धर्म जात यहाँ पर कर्तव्यम किया जाए। वो कैसा है द्वादशायिक धर्म जात? जो विरोधी है। अब किसका विरोधी बनेगा? तो अर्थापत्ति से यही आएगा कि एकाह का विरोधी बनेगा। ये यदि एकाहस्य धर्माः अत्र कर्तव्या भविष्यन्ति तरी विरोध भविष्य, अन्यथा तो विरोध न होगा। नहीं, वैसे भी विरोध मतलब तो भिन्न भिन्न है। हाँ। बारह है या छह है, यही विरोध है, भिन्नता है। तो बारह करेंगे तो छह नहीं होंगे, छह करेंगे तो बारह नहीं होंगे, ये इनका विरोधी बना हुआ। किसी एक को कर सकते हैं। तो ये द्वादशोपसत ये शब्द इससे यहां पर द्वादशाहिक धर्म जात करने चाहिए। कौन से? जो कि विरोधी हैं। अच्छा। किसके विरोधी हैं? तो ये कहा के विरोधी हैं। और यदि ये नहीं मानते हम तो एकाहिक षडुप सत्व करने पड़ेंगे यहां पर। अस्मिन् एव पृष्ठे अधस्ता द्वितीया पंक्ति विहारे सति अतिरेकः पशूनां आपद्यते। तो अत्र आपद्यते या न आपद्यते? पशूनां आपद्यते, विहार होने पर ही पशुओं का अतिरेक प्राप्त होता है। नीचे लिखा है क्या? न तो नीचे नहीं लिखा है ना। निषेधार्थ एकादशिन्याम विहारम द्वादशाहिकम धर्मम दर्शयति। द्वादशाहिकम विहारम, द्वादशाहिक जो विहार है उसको एकादशिनी में दिखाता है, क्योंकि विहार होने पर ही पशुओं का अतिरेक प्राप्त होगा, और अतिरेक होने पर ही अतिरेक भयाच द्वयोर द्वयोर समासः, दो दो को इकट्ठा करेगा। दिन अगर उतने ही रखने हैं तो दो दो को इकट्ठा करेगा। और यदि एकाह धर्म की प्राप्ति होगी तो वहां तो विहार ही नहीं होगा, तो ये संगति नहीं होगा। विहार है मतलब एकाह के धर्म यहां पर नहीं है, इसे द्वादशाहिक धर्म करने चाहिए। अग्रिम पृष्ठ विवरण अधस्ता द्वितीय पंक्ति एकाह प्राप्तो विहारः न स्यात्। एकाह में एकादशिनी के अभाव में से अवशिष्ट दिनों में एकादशिनी की प्राप्ति ही नहीं होगी। विहार का मतलब ये होता है ना कि उन्होंने जो 11 किया उसी की आवृत्ति फिर से करेंगे, आवृत्ति करते चले जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा विहरण अर्थात अवशिष्ट 9 दिनों में पुनः एकादशिनी की प्राप्ति द्वादशाहिक धर्म को व्यक्त करता है, क्योंकि द्वादशा में ही एकादशिनी होती है। एकाह प्राप्तो विहारो न स्यात्, ये पीछे वाला जो संस्कृत तो एकाह में चूंकि एकादशिनी का अभाव है, 11 पशु ही नहीं है वहां पर, तो अभाव में अवशिष्ट दिनों में एकादशिनी की प्राप्ति नहीं होगी। जो 9 दिन है उसमें एकादशिनी की प्राप्ति क्यों होगी यदि एकाह के धर्म होंगे? तो 11 पशुओं की प्राप्ति ही नहीं होगी। फिर दो दो को जोड़े से करना, या तो दो दिन अधिक करना, 9 की बजाय 11 दिन करना, ऐसा वो सब नहीं होगा ना। अष्टसष्टी पृष्ठ संख्या द्वितीय पंक्ति षड उपसत्वोपादाने जघन्यानाम ज्योतिरादिनाम न अवगम्यते। षड उपसत्तते कथम ज्योतिरादिनाम जघन्यानाम? बाद वालों को लेना चाहिए। मुख्य तो हो गया, एक तो मुख्य हो गया प्रथम, और जो बाद वाले हैं वो पीछे जघन्य मतलब यूं हीन की दृष्टि से नहीं है, जो बाद वाले हैं। प्रथम वाला जो होता है वो मुख्य हो गया, जो प्रथम नहीं है वो अमुख्य या अप्रधान हो गया, उसको जघन्य कहते हैं। तो गवामयन में द्वादशाहिक जो प्रथम अह है प्रायणी आदि, वो अतिरात्र होगा, उसका धर्म द्वादशोपसत्व होगा। तदुपादान है उसके ग्रहण करने पर मुख्य का अनुग्रह होगा, और षड सत्वोपादान है, षडुपसत्वोपादान है, अगर छह उपसत करते हैं तो जघन्य जो ज्योतिरादि है उनका ग्रहण होगा। अग्रिम पंक्ति हाँ, मुख्य से प्राप्त कालम अनुग्रहम अतिक्रमितुम किंचित कारणम नास्ति। तो यहां किसका ग्रहण हो, प्रथम वाले का, द्वादशो सत्व का, या तो बाद वालों का छह का, तो उसमें जो प्रथम प्राप्त होता है मुख्य काल है उसी का ग्रहण होता है, बाद वाले को उसको छोड़कर के बाद वाले को करने में कोई हेतु नहीं है यहां पर। मुख्य से प्राप्त कालम अनुग्रहणम, मुख्य जो प्राप्त काल है सबसे पहले आया उसके ग्रहण को अतिक्रमित करने के लिए इसमें कोई कारण नहीं है कि इसको छोड़ करके हम बाद वाले पे जाएं। अतः तद अनुग्रहार्थम द्वादशोपसत्वम भवति, जो पहला आया है उसी को वहां पर लिया जाता है। पंचसप्तति पृष्ठ संख्या, पंचसप्तति नीचे इस श्लोक से प्रथमा पंक्ति, विस्तीर्य ही महज्जालम, ये महज्जालम शब्द से वो अभिप्राय ज्ञानम, महज्ज्ञानम ज्ञानम नीचे लिखितम अस्ति महान जाला बराबर बंधन कारण, महान जाला की जगह तो जाल ही होगा, या तो बंधन कारण का विस्तार करके महान जाल, स्थिर ही महज्जालम दिशि ही, मैंने तो इसको जाल का ज्ञानम किया हुआ है, टिप्पणी में भी ऐसी दिया नीचे, हाँ नीचे है ना, ठीक है, हाँ ये टिप्पणी है ना, हिंदी भाषा महज्ज्ञानम दिशि इति शुद्ध पाठेन युक्त महाभारत आदि पर्वणि पठ्यते। तो महज्ज्ञानम दिशि इति अपपाठ न चास्य पाठस्य अस्ति काचित संगति, ठीक है। अब परंपरा में अशुद्ध लिखा गया, या तो यू इसको विस्तीर्य ही महज्ज्ञानम, महान जाल को विस्तीर्ण करके संक्षिप्त है, या तो इसको उपमा में लेकर के कह सकते हैं, जैसे कि महान जाल होता है, जाल होता है ना पशुओं को या और किसी पक्षियों को बचाने के लिए, रोकने के लिए या बांधने के लिए बड़ा जाल फैलाते हैं, तो है तो बड़ा जाल लेकिन उसको फैला भी दिया, और एक उसी जाल को हम लपेट करके भी रख सकते हैं, है तो वो जाल महत ही है, तो उतना ही पूरा का पूरा, लेकिन उसको थोड़े से मैं प्रस्तुत किया है, तो इस तरह भी इसको जाल को उपमा के रूप में महान जाल के समान, लेकिन लगेगा वो फिर वहां पर ही। इस महान जाल को उसको कह सकते हैं वाघ जाल, जैसे हम बोलते हैं वाणी का विस्तार बहुत अधिक फैला हुआ जो है उसको फैला करके, और उसी को संक्षिप्त रूप में भी कहा उन्होंने। इसमें कई बार ये बोलते हैं ना कि हमारे ऋषियों की शैली तो संक्षेप वाली थी, विस्तार वाली नहीं थी, और आजकल की जो शैली है वो विस्तार वाली है। आजकल एक एक छोटे छोटे विषय पे बहुत विस्तार से बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें आती हैं बहुत छोटे विषय पे, लेकिन प्राचीन ऋषियों की शैली क्या थी, संक्षिप्त थी। वो उसके लिए सूत्रों का उदाहरण दे देते हैं, चाहे तो दर्शन सूत्रों चाहे व्याकरण हो, और उसको श्रेष्ठ बताते हैं कि थोड़े से में बहुत अधिक भर देना, थोड़े से में बहुत अधिक भर देना, ये उनकी कुशलता थी, तो इसको श्रेष्ठता माना जाता है। लेकिन उसका विस्तार भी तो कितना ज्यादा है, फिर अष्टाध्यायी के सूत्र और फिर उसका विस्तार कितना करना किया गया है, भाष्य और फिर उसकी टीकाएं, फिर उसकी टीकाएं, कितना विस्तार किया गया है। तो आखिर पहुंचे तो वही विस्तार पे ना, तो संक्षेप से हो नहीं पाया, काम नहीं चल पाया, तो इसलिए विस्तार करना पड़ा। तो कोई कहे कि भाई फिर इसे संक्षेप करने की आवश्यकता क्या, हम सीधे ही विस्तार कर देते हैं, हम पहले संक्षेप में लिखें फिर कई जने विस्तार लिखें, और उसमें भी हो कि सूत्र के अनुसार अर्थ किया है या नहीं किया है, उन्होंने पता नहीं कैसे किया है, सूत्रकार इसको भाव को कहना चाहते थे या नहीं चाहते थे, ये फिर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ हो सकता है। पर ठीक है, लेकिन दोनों शैलियां हैं, दोनों शैलियां संक्षेप से याद करने के लिए उसके लिए उपयोगी है, और विस्तार उसका समझाने के लिए, दोनों स्वीकार्य हैं। जालम यदा विस्तीर्णम भवति तदा तो पशु पक्षीणाम ग्रहणम भवति, परंतु यदा संक्षेपेण भवति तदा तो पशुनाम तत्र ग्रहणम न भवति। ग्रहण तो नहीं होता है, अब आप दृष्टांत के अन्य धर्मों को लेकर के उसका खंडन कर रहे हैं, दृष्टांत का वो केवल उसके विस्तार और संक्षेप को ही बता रहे हैं, अब उसकी उपयोगिता को आपने साथ में जोड़ दिया कि पशु पक्षी का ग्रहण होता है, विस्तार कर देते हैं तो और इकट्ठा कर देते हैं तो फिर तो वो तो उपयोगी नहीं रहा, ऐसा करके आप उसमें दोष को बता रहे हैं। तो ठीक है, किंचित अर्थ में ले सकते हैं कि केवल सूत्र सूत्र हैं तो पता नहीं लगता है, पूरा व्याख्या तो करनी पड़ती है, लेकिन वो अनुपयोगी हो ऐसा नहीं कह सकते, अनुपयोगी हो ऐसा नहीं कह सकते। अष्ट सप्तति पृष्ठ संख्या प्रथमा पंक्ति अंत्य लिखितम अस्ति कृत्स्न विधानात्। सो में यदि कृत्स्न विधानम अस्ति तो दर्श पूर्णमास तस्य प्रकृति कथम भविष्यति, उससे संबंधित जो सोमयाग से संबंधित है वो चीजें सारी वहां पर कही जाएंगी। कुछ चीजें तो पीछे से आएंगी ही, कुछ चीजें पीछे से आएंगी तभी तो प्रकृति विकृति भाव बनता है उनमें, कुछ भी वहां से नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कहेंगे। उससे संबंधित बातें जो अतिरिक्त हैं वो वहां पर कही गई हैं। तो यदा विकृति भवति तो विकृति यागस्य विषय तो सर्वस्व विकृति पठितम भवति, तो यदि विकृतौ विकृते विधि अपि न भविष्यति तर्हि तो विकृति यागैव न भविष्यति। तो विकृति यागेषु विकृति यागानां विधि तो भवति एव, प्रकृति तो केवल प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य चौदह को बचे ना। नहीं, ये बात ठीक है कि विकृति यागों में भी कुछ न कुछ तो नया होता ही है, जो उस याग की विशेषता होती है वो कहा जाता है, लेकिन जब हम नामकरण करते हैं कि अहीनों की प्रकृति क्या है, सत्रों की प्रकृति क्या है, सोमयागों की प्रकृति क्या है, होम की प्रकृति क्या है, तो ये इस नाम को देते समय जो मुख्य बात गृहित होती है, जो एक समूह गृहित होता है, हमने जब सोमयाग कह दिया तो सोमयाग में जो अग्निष्टोम या तो ज्योतिष्टोम वो वहां जो चीज कही गई है, अब बाद के यागों में सोमयागों में अलग अलग विकृतियों में अलग अलग विशेषता तो कही गई है, लेकिन सोम की दृष्टि से जो समानता है वो तो सब जगह एक ही जैसी जाती है, तो उतने अंशों में लेंगे, बाकी हर विकृति में कुछ न कुछ तो विशेष होता ही है। अत्र यथा सिद्धांति बदती कि कृत्स्नम विधानात् अपूर्वत्वम् एव हि सोमे, सोमे अपूर्वत्वम् वर्तते तत्र पूर्वतः किमपि न आगच्छति। किमपि का मतलब केवल सोम से संबंधित ही लेना, सोम तो विकृति अवधि ना, दर्श पूर्णमास से विकृति अवधि, विकृति संबंधी ने तो सर्वम तत्र भवेत। नहीं, विकृति से संबंधित मतलब दर्श पूर्णमास एक इष्टि हो गई, वहां से इष्टि से संबंधित जो बातें हैं वो यहां आएंगी, उतना तक तो ठीक है, लेकिन अब जो सोमयाग है सोमयाग से संबंधित जो समस्त बातें हैं जो कि दर्शपूर्ण मास सृष्टि में थी ही नहीं, वो सारी की सारी यहाँ पर कह दी गई है। तो भविष्य यदि दर्शपूर्ण मास नास्ती है वो ऐसे विधान न भविष्य तो विधि कथम भविष्य नहीं, उसके तात्पर्य तो देखो यही लेना चाहिए, नहीं तो हम यूं कहें फिर तो उसको प्रकृति मान ही नहीं सकते दर्शपूर्ण मास को, लेकिन इसका तात्पर्य तो यही लेना चाहिए, उससे संबंधित जो इति कर्तव्यता है वो वहां पर कह दी गई है। तो मतलब सीधे सीधे नहीं तो विरोध लगेगा ना, पिछली उन बातों से और यहां की बात से विरोध लगेगा। अब विरोध लगने में हम ये कहें कि वो भी दशपूर्ण मास भी इसकी प्रकृति है, मतलब प्रकृति कहते ही वहां से कुछ धर्म तो आएंगे ही, और यहां कह दिया गया कि समस्त कृष्ण धर्म यहां पर कहे गए हैं, तो उसका तात्पर्य होगा कि पीछे से नहीं आएंगे, तो दोनों विरोधी बातें होंगी, तो उसकी संगति तो इसी तरह से कुछ लग सकती है। इसको ठीक मानेंगे तो वो गलत होगा, उसको ठीक मानेंगे तो ये गलत होगा, तो उस दृष्टि से तात्पर्य ये गृहित होना चाहिए। जैसे विध्यंत की प्राप्ति होती है, ऐसे विद्यादि की भी प्राप्ति होती है क्या? विद्यादि तो विद्यादि की तो प्राप्ति क्या होगी, विद्यादि तो जो नया विकृति कर्म है उसका जो नाम लेकर के विधि कही गई वही तो विद्यादि है, वो तो सबका अपना अपना विशेष होता है। और पीछे जिसको हम विद्यादि कहा है, मतलब अंग कर्मों को यदि आप विद्यादि के रूप में कह लो तब तो ठीक है, वो आ जाते हैं, लेकिन जो प्रधान कर्म होता है वही विद्यादि कहलाता है, प्रधान कर्म है। तो अगला वाला तो एक नया कर्म आ गया, उसमें तो वहां की विद्यादि तो क्यों आएगी, वो तो नाम ही अलग हो गया। यहां तो विद्यादि तो है, उस विकृति कर्म में विद्यादि तो है, विधि की नए कर्म की प्रधान कर्म की विधि तो कर दी गई है, ये करना चाहिए, तो बस वो तो पहला ही है, अपूर्व है वो। तो उसके जो अंग कर्म है वो विद्यादि रूप में नहीं कहे जाएंगे, वो वैसे तो विध्यंत में आएंगे सारे। हम अभी एवं बतावेंगे आचार्य वर्य, यदा सोम विद्यादि अस्ति तत्र तो विधानम भविष्य कृष्णम ग्रहणम उक्त्वा पूर्वक्षिण खंडनम सिद्धांत यद करोति तत् कथम समीचीनम भविष्य यतो ही तत् सोम विद्यादि अस्ति विद्यंतम तो दशपूर्ण मास आगमिष्यति तस्य ग्रहणम अपि अत्र भवति विद्यादौ सर्वम अस्ति इति कथनमेव नास्ति विद्यादि अस्ति तो नवीनम अस्ति नवीन याग अस्ति तत् नवीने तो विधानम भवति एव। नहीं, ऐसा अगर आप इस तर्क को लेंगे कि जहां जहां विद्यादि है वहां पर तो उसके अंग कर्म नहीं, हर जगह जहां जहां विद्यादि है वहां अपूर्वत्व, ये तो संगत लगेगा ही नहीं। हर याग में जहां भी उसका नाम लेके कर्म की विधि की गई है वो सभी जगह विद्यादि है, फिर तो सभी में कृष्ण धर्म आ गई ये कथन होगा, ऐसा तो नहीं होता है। आ गए शब्द कुत आगछति यत्र विद्यादि अस्ति तत्र विधानम भवति आ गए तो तत्र भवति यदा विद्यंत आगच्छति। नहीं नहीं, जहां विद्यादि है मतलब प्रधान कर्म की विधि की गई है, बस इतना ही मतलब है विद्यादि का। हम अभी तथ्य बताएं, हाँ तो अंग कर्म वहां पर है ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, जहां जहां विद्यादि है वहां वहां अंग कर्म भी है ये आवश्यक नहीं है, अंग कर्म वहां भी हो सकते हैं और पीछे से भी आ सकते हैं जी। हाँ तो अब इसमें क्या, अत्र सोम विद्यादि अस्ति, हाँ तो सोम विद्यादि अस्ति तो तत्र तो मुख्य कर्मणां विधानम् भविष्यति एव, तो अंग कर्मणां आगमनम् भवति प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्य कुछ का। जैसे ये सोम याग है तो सोम से संबंधित कर्म दर्शपूर्ण मासेष्टि में है ही नहीं, तो वहां से यहाँ आएंगे कैसे? तदर्थम अत्र विद्यादि अस्ति सोम याग। तो विद्यादि का ये मतलब नहीं है कि वहां जहां जहां विद्यादि है वहां सारे कर्म कहे गए, ये कोई मतलब नहीं है। प्रधान कर्मण विधानम तो भवति, प्रधान कर्म का विधान होगा, लेकिन प्रधान कर्म के सारे अंगों का भी विधान वहां पर होगा ये भी आवश्यक नहीं है। जहां जहां विद्यादि है वहां उसके समस्त अंग कर्मों का भी कथन होगा ये आवश्यक नहीं है। विद्यंत अत्र यद्वक्तम् अस्ति अपूर्वत्वम् एव हि सोमे, अत्र अंग कर्म सोम के विषय में अपूर्वत्व होगा, अत्र सोम के विषय में अपूर्वत्व होगा। मम प्रश्न कि प्रधान याग विषय अस्ति अथवा अंग कर्म विषय अत्र वदति, प्रधान याग के विषय में, प्रधान याग तो सर्वत्र भवति एव विद्यादि अपूर्वत्वम् एव भवति तत्र तो अपूर्वत्वम् नास्ति अस्ति अस्य प्रश्न एव न भवति। उसकी संगति यही है, देखो आप जिस तरह प्रश्न कर रहे हो ना उसमें अगर दोनों तरफ देखेंगे तो कोई समाधान नहीं है फिर उसका। विद्यादि जहां पर होगा विकृति कर्मों में जहां विद्यादि होंगे, अब वो है तो सोमयाग, अब सोमयाग का एक विशेष प्रकार है और उस विशेष प्रकार के कारण से उसमें वहां विद्यादि हो गई, तो उससे संबंधित जो नया कर्म है अंग कर्मों में वो तो वहां पर होगा, लेकिन वो चूंकि सोमयाग है तो सोमयाग से संबंधित सारे अंग कर्म वहां नहीं कहे गए, है वो सोमयाग, सोमयाग का विकृति याग है, विद्यादि है, तो वहां उतने से संबंधित ही विशेष कहे गए हैं। अब वो जो सोमयाग नाम है उसको सोमयाग में क्या उतना ही किया जाएगा? वो कहां से आएंगे सोमयाग के? तो जो प्रथम ऐसा सोमयाग जहां पर कि उसके समस्त अंग कर्म कहे गए हैं, इसको सोमयाग नाम से लीजिए कि सोमयाग एक शीर्षक हो गया। अब सोमयाग से संबंधित जो अंग कर्म हैं वो जिस जगह पे सबसे पहले कहे गए हैं वो उसकी प्रकृति कहलाएगी अन्य सोमयागों की। लेकिन सोमयाग में भी कुछ याग तो हो रहा है, कुछ चीजें उसमें भी पीछे से आ रही हैं, लेकिन वो सोमयाग से संबंधित चीजें नहीं है। दशपूर्णमासष्टि में सोमयाग से संबंधित कुछ नहीं है, सोमयाग से संबंधित जो अतिरिक्त बातें विस्तार से वो यहीं पर ही कही गई है। आचार्य वर्य अहम न अवगंत अरामे कि अत्र सोमयाग से विकृति विषय चर्चा होती है, सोमयाग से प्रकृति विषय मम जाने तो प्रकृति विषय एवं चर्चा होती है सोमयाग से, परंतु विकृति गृहित बहुत समाधीयते। नहीं, मैं उस विकृति का ग्रहण करके तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि चूंकि उससे जुड़ी आप उनको भी कह रहे हो वहां भी विद्यादि है, आपने विकृति का उदाहरण दिया ना कि विकृति भी तो विद्यादि है, वहां पर भी तो नए कर्म की विधि की गई है, ये आपने उदाहरण दिया था, इसके लिए अंतर करके ही नहीं, विकृति ही विकृति निश्चित रूपेण विद्यादि भवति। नहीं, विकृति विद्यादि है, प्रकृति भी में भी तो विद्यादि है। विद्यादि का मतलब क्या हुआ? किसी प्रधान कर्म की कर्तव्यता का कथन करना, बस इतना सा ही मतलब है। उसका प्रधान का नाम आ सकता है, उसके द्रव्य देवता का कथन हो सकता है, लेकिन उसके जो अंग कर्म है वो वहां हो या नहीं हो इसमें अंतर रहता है। तो ये विद्यादि है इसलिए ये अपूर्व है, ऐसा ना कह के, ऐसा अगर यहां कह रहे हैं तो फिर वहां पर दूसरे विकृति कर्मों में भी आएगा, वो भी तो विद्यादि है तो वो भी अपूर्व होने चाहिए, और अपूर्व है इसका मतलब है वहां सारे अंग कर्मों का कथन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अंग कर्माणाम विद्यादो सह संबंध नास्ति, विद्यादि विद्यंतने सह अंग कर्माणाम संबंध होते न तो विद्यादि न सह। विद्यादि होगा तो विध्यंत भी आएंगे। सोमयाग से ये विकृतया संति तथा विद्यादि तो वर्तते, परंतु तस्य आगमनम न भवति चोदक वचन तत्र तो विद्यादि अस्ति, यदा विध्यंत कथम भविष्यति तत् मुख्य सोमयाग से प्रकृतितः आगच्छति, तो तथा विद्यादि अपूर्व एव अस्ति। विद्यादि तो अपूर्व है, यहाँ विद्यादि के अपूर्व देखो, यहाँ पर देखिए पहले अधिकरण है सोमे ऐष्टिक धर्म अनतिदेशाधिकरणम, ठीक है। तो पूर्व पक्षी ने तो कहा कि यहां पर होना चाहिए, लिंग दर्शन भी है, तस्य एक शतम प्रयाजन आ जाई थी ऐष्टिका धर्म सोमे दृश्यन्ते। अब ये ऐष्टिक धर्म सोम में है इसका निषेध थोड़ा कर रहा है सिद्धांती कि प्रयाजन भी आज यहां पर नहीं है, है? लेकिन अब जो उत्तर दे रहा है सिद्धांत, कृष्ण विधानात्वा अपूर्वत्वम, अपूर्वत्वम ही सोमे, सोमे अपूर्वत्व है, स न कुतश्चित धर्मान गृह्णाति, वो कहीं से भी धर्मों को नहीं लेता है। अब किन धर्मों को नहीं लेता है? अप्रयाजन व्याज तो आ ही रहे हैं, वहां से एष्टिक धर्म कुछ आ ही रहे हैं, तो उनका निषेध थोड़ा ना करेगा ये, वक्ता का तात्पर्य इस अर्थ में थोड़ा ना लेंगे। हाँ, प्रधान जो सोमयाग है उसमें उत्तर पक्षी ने निषेध किया है प्रयाज और अनुयाज का, लेकिन जो सोमयाग के जो अंग हैं दक्षिणी आदि जो स्त्री हैं उसमें उसने सिद्धांती ने प्रयाज और अनुयाज बताया, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो उसमें आ रहे हैं ना, ये तो सिद्धांती ने बाद में उत्तर दिया कि भाई ये जो प्रयाजन हुआ ये सीधे इसके नहीं है, तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि हम सोमयाग को बिल्कुल अलग करके देख रहे हैं, जहां आप कह रहे हो कि भाई सोमयाग में भी तो ऐष्टिक धर्म आ रहे हैं, तो अगर आप सोमयाग का मतलब पूरा सोमयाग देखोगे उसके अंग कर्मों सहित, तब तो कहेंगे कि दशपूर्णमासष्टि के धर्म प्रयाजन हुआ सोमयाग में आ रहे हैं, ठीक है, उस दृष्टि से बाधा नहीं है, उसमें आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी सोमयाग का जो मूल कार्य है कर्म है उसमें वहां के धर्म नहीं आ रहे हैं। सोम याग के अंगभूत जो कुछ इष्टियां हैं वहां पर प्रयाजन आ जा रहे हैं, तो एक दृष्टि से वो सोम याग में ही आ रहे हैं, लेकिन सोम याग से संबंधित, सोम से संबंधित जो कर्म है वो सारे कृष्ण यहीं पर कहे गए हैं। तो यहां कृष्ण धर्म सन कुतश्चित धर्मान गृणाति का मतलब है सोम से संबंधित जो धर्म है वो पीछे से कहीं से नहीं लेता है। और उसमें तो सीधा तर्क यह है ही कि दर्शपूर्ण मास सृष्टि में सोम से संबंधित बातें कही ही नहीं गई हैं, तो वहां से ले कैसे सकता है। पूर्व पक्ष ने आक्षेप एवं आसित किम के सोमे प्रधान याग अपि, उसने प्रधान याग शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने तो बताया, तो उसका मतलब तो यही है ना कि इसमें प्रयाज अनुयाज ये जो लिंग दर्शनाच है ये यही तो बात कह रहा है। चूंकि वो सोम याग को मतलब पूरे को ले रहा है, जैसे आप भी देख रहे हैं कि उन धर्मों को यहां पर आना चाहिए, दर्शपूर्ण मास एष्टि प्रकृति है तो विकृति में उनके धर्मों को आना ही चाहिए, ये जो आप कह रहे हो। और फिर एक तरफ कहा जा रहा है कि सारे धर्म यहीं पर ही पढ़े गए हैं, तो दोनों में विरोध हो गया। तो दर्शपूर्ण मास एष्टि के कुछ धर्म यहां पर आते हैं, लेकिन वो सोम से संबंधित नहीं है। वो सोम याग के अंतर्गत जो अन्य इष्टियां हैं सोम याग में ही, लेकिन सोम से संबंधित ही नहीं है वो चीजें, वहां साथ में पड़ी हुई है, वहां वो धर्म आ रहे हैं। तो इससे दर्शपूर्ण मास एष्टि का प्रकृतित्व नष्ट नहीं होता है, उतने अंशों में उसका प्रकृतित्व है इष्टि से संबंधित। सोम याग में जो इष्टियां हैं वहां पर दर्शपूर्ण मास एष्टि के धर्म आएंगे, इतने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सोम याग में सोम से संबंधित बातें हैं मुख्य, वो सारी की सारी यहां पहली बार कही गई है, इसलिए इसका पूर्वत्व है, कृष्णता इसी अर्थ में लेनी पड़ेगी। अस्य उपरि तो आक्षेप एव नास्ति पूर्वपक्षिणा, न पूर्वक कुत्रापि एवं भवति एव न यत्र विकृति याग भवति, तो विकृतौ अपि विकृति धर्माणाम अपि प्रकृतितः आगमनं भवति एवं तो कुत्रापि आक्षेप एव न भवति। नहीं नहीं, आक्षेप बनता है ना उसमें, और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ सोम याग में सोम से संबंधित सारी बातें कही गई। अब सोम याग शीर्षक देखना, अब और भी बहुत सारे सोम याग हैं, शीर्ष नाम उनका सोम याग ही है, लेकिन उनसे संबंधित सारे, सोम से संबंधित सारे धर्म वहां पर पढ़े नहीं गए। सोम याग से संबंधित कुछ अतिरिक्त बातें केवल वहां पढ़ी गई हैं, इसलिए उनमें कृष्णता नहीं है। उसमें जो अंश कहे गए हैं वो थोड़े थोड़े से हैं, इसमें यहां पर सारे के सारे कहे गए सोम से संबंधित, इसलिए यहां पर कृष्ण धर्मता है। न कुतश्चित धर्मान गृहणाति, मतलब सोम विषय धर्मों को पीछे से नहीं लेता है। तो प्रसिद्ध में वो सर्व जानते है, वो तत्स्य तो वचन से आवश्यकता जो जानते हैं उनके लिए इन्होंने नहीं लिखा है। यद आक्षेप अस्ति तस्य तो उत्तरम न दिए थे, क्या आक्षेप? आक्षेप तो विकृति नाम विषय अथवा अंग कर्मणाम विषय अस्ति, अस्य उपरि उत्तरम क्या? क्या प्रश्न है उसमें? प्रश्न अस्ति प्रवृत्ति पात इष्टे सोमे प्रवृत्ति से तृतीय सूत्रे यत लिखितम अस्ति पूर्वपक्षिणा, तो प्रवृत्ति पात इष्टे सोमे प्रवृत्ति से, तो इष्टित सोम यागे अंग कर्माणां प्रवृत्ति भविष्यति, मुख्य कर्म आधारम कृत्वा तस्य निराकरणम कृतवान, यत्र पूर्णम अस्ति कृत्स्नम अस्ति अपूर्वत्वम अस्ति, अपूर्वत्वम तो सर्वत्र भवति एव, अस्य उपरि तो आक्षेप एव नास्ति पूर्वपक्षिणा। तो सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो ठीक है, एष्टिक धर्म वहां पर आ रहे हैं, ठीक है आगे सब में आ रहे हैं, उसका कोई निषेध तो न कर रहा है सिद्धांति, लेकिन शीर्षक क्या है? सोमे एष्टिक धर्म अनति देशाधिकरणम। तो इसको शीर्षक को आप थोड़ा सा अलग करके देखना ही पड़ेगा कि पूर्व पक्षी थोड़ा विस्तृत रूप से देख रहा है, जैसे आप देख रहे हो पूरे सोम प्रधान और उसके अंग कर्म सारा सोम याग में जो कुछ भी किया जाता है उस सब की दृष्टि से पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसमें एष्टिक धर्म आते हैं, हैं भी। आपका भी यही कहना है कि जब हैं वहां पर तो मना क्यों कर रहे हैं, और ये क्यों कह रहे हैं कि सारे धर्म यहीं पर कहे गए हैं? तो सिद्धांत ही उसको विभाग करके कह रहा है, विभज्य वचनीय है ये। जो इष्टि से संबंधित धर्म है वो दर्शपूर्ण मास एष्टि से आ रहे हैं, उसका यह निषेध नहीं है सिद्धांति का। अब पूरा सोमयाग है उसमें सोम से संबंधित जो कर्म है मुख्य, वो कहीं से नहीं आ रहे हैं। संशय होती कि मुख्य कर्म कदापि अन्यथा न आगच्छन्ति, मुख्य कर्म प्रधान यागस्य कुत्रापि कुतः न आगच्छति। आते ना, जैसे अन्य सोमयाग हैं विकृति जो तथा भी विकृति अस्ति हाँ सती अन्य विकृति नहीं, उसके प्रधान कर्म के धर्म आते हैं पीछे से। एक प्रकृति सोमयाग हो गया, एक विकृति सोमयाग हो गया। विकृति सोमयाग के भी जो प्रधान कर्म है उसमें बहुत सारे धर्म प्रकृति के सोमयाग से आते हैं, है वो प्रधान कर्म ही। इति कर्तव्यता वक्तुम अर्हन्ति भवन्तः नहीं, इति कर्तव्यता प्रधान शब्द बोलिए आप, जो प्रधान से जोड़ रहे हैं। आपका ये अभिप्राय है कि विकृति में जहां जहां कुछ अतिरिक्त होता है वो तो सब जगह है ही, तो क्या विशेषता हुई? अंतर ये है कि वहां विकृति में जो अतिरिक्त है वो तो आता ही है, लेकिन उतना ही प्रधान कर्म नहीं होता है, अन्य भी प्रधान कर्म होते हैं। प्रधान कर्म के अंतर्गत जितनी चीजें आती हैं वो सारी की सारी विकृति यागों में नहीं होती है, अतिरिक्त चीज केवल कहीं भी होती है। यहां पर सोमयाग में जो प्रधान कर्म है उससे संबंधित सारी बातें यहां पर पढ़ी गई हैं। इस दोनों में अंतर है। हाँ। इसमें पृष्ठ 2178 में जो सूत्रार्थ किया है वहां भी कुछ ऐसा ही भाव है। कृष्ण विधानात्थ अर्थ किया है, सोम के प्रकरण में सकल अंग कलाप का विधान होने से उसका अपूर्वत्व है। यहां उसके धर्मों का कथन नहीं किया है, केवल अंग मात्र तक गिनकर ही रोक लिया है, इतना ही अपूर्वत्व है। और इसी तरह भाष्य में भी जहां इति कर्तव्यता विधेर यजते है पूर्वत्वम कहा है, तो वहां केवल इति कर्तव्यता का ही कथन मात्र कर रहे हैं कि इति कर्तव्यता कथम कुर्यात या कथम भावियत, मात्र इतना यहां पर कथन है, इसीलिए इसका पूर्वत्व है। यहां पर धर्मों का कथन नहीं किया गया है, जो धर्म है वो इष्टि से आ जाएंगे, जो इसके अंग हैं उसके धर्म आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। सोमयाग के जो अंग हैं वो यहां पर कहे ही गए हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। इति कर्तव्यता की अविधि अगर हो तो पूर्वत्व होगा। अब सोमयाग की इति कर्तव्यता की अविधि नहीं है, वहां पर विधि है। अब सोमयाग से नहीं ये ले रहे हैं, मुख्य सोमयाग और अन्य जो उसके अतिरिक्त इष्टियां हैं जो उसके अंतर्गत हैं उन सबको लेकर के आप ले रहे हो उसको, तो सोमयाग में जो सोम से संबंधित चीजें हैं केवल उतने के लिए ये कथन संगत लग सकता है। हाँ, और अग्रिम पृष्ठ और कोई आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2172 जी। ये जो 8वें अध्याय के प्रथम सूत्र में कहा कि अथ विशेष लक्षणम, तो यहां से पहले जो अतिदेश बता रहे थे और इस अतिदेश में जो ये विशेष कहना चाह रहे हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं इसको विशेष विशेष, और वो सामान्य क्यों है पहले वाला? ठीक है, पीछे भी जो कुछ कहा गया उसको भी आप थोड़े अंशों में विशेष कह सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वहां पर अतिदेश किया गया कि कैसे कैसे धर्म जाते हैं, उसके उदाहरण के लिए कुछ तो देने ही पड़ेंगे, उनको इसलिए दिया है। अब यहां पर किसी विशिष्ट याग का नाम लेकर के विशेष वाक्य को ग्रहण करके कि इसमें यहां पर ये अंग आएंगे या ना आएंगे, उसकी अपेक्षा इसमें विशेषता तो है, इतना ही ले सकते हैं। कुछ कुछ उदाहरण वहां दिए हैं जो हमें लगेगा कि ये भी विशेष कथन है। और जो इन्होंने विशेष चिंता के अंदर कहा है ना, तत्र चिंता भवति किम एकस्मिन कर्मणि सर्व कर्मभ्यो धर्मातिदेश उत एकस्मादिति, तो प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए, वो प्रकृतियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें पहले कही गई हैं, तो उनमें से किस में से लें, उसमें हमारे को छांटना पड़ेगा। वो छांटने का आधार क्या है, क्यों हम इसी से लें, क्यों हम इससे ना लें या इससे लें, उसके लिए ये कुछ कुछ चिन्ह दिखाते हैं कि इस कारण से ये लेना चाहिए, इससे नहीं लेना चाहिए, ये विशेष चिंता है। एकोनासी पृष्ठ संख्या 2179 प्रथमा पंक्ति, घृतम वै देवा वज्रम कृत्वा सोमम अग्नन, तो देवा कथम सोमस्य हत्याम कुर्वन्ति। ये सब अर्थवाद है, एक बताने के लिए है, इस चीज को खाओगे तो इस चीज की हत्या हो जाएगी। जैसे कि आयुर्वेद के अंदर कुछ औषधियां होती हैं, तो जैसे पारे के लिए कहा जाता है कि पारे का सेवन करो और उसकी व्याप्त हो जाए, हानियां हो जाए, तो किस चीज का सेवन करना चाहिए, तो उसमें ककार से संबंधित चीजें लिए, जैसे करेला हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें ली हैं कि ये चीजें उसके खाने, उसका जो प्रतिरोधी होता है ना, जो उसको समाप्त कर देता है, उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। विरोधी यही तो होता है, हत्या कर दी मतलब उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया। जैसे विषों का सेवन होता है, विष का स्थावर और जंगम विषों के लिए भी वहां कहा जाता है, स्थावर विष है तो जंगम विषों का प्रयोग करो, जंगम विषों का विष आ गए हैं तो स्थावर विष उसको दो, तो वो एक दूसरे का विरोध करके, विष विष की औषधि विष ही है, विष को काटने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है, वो विपरीत का किया जाता है कि ऐसा है तो उसके विपरीत करने से, यानी एक इधर का बल आ रहा है तो दूसरा बल इसको रोकना है तो इसके विपरीत बल लगाना पड़ेगा, उतना ही बल समर्थन में कर दिया तब तो और ज्यादा तेज हो जाएगा, तो विपरीत को लेकर के उसको प्रयोग किया जाता है। तो इसको उस अर्थ में कह सकते हैं, ये तात्पर्य कि भाई घृत और सोम ये दो चीजें साथ में, या तो सोम लेते हो तो घृत मत लो, घृत लेते हो तो सोम मत लो। तो घृतम वही देवा वज्रम कृत्वा सोमम अग्नन, सोम का नाश कर दिया उन्होंने घृत को वज्र करके। ऐसा है क्या कि कुछ सोम को मतलब ऐसे औषधि लें तो कोई बात नहीं, लेकिन घी का प्रयोग नशे को उतारने के लिए किया जाता है क्या? जहर को उतारने के लिए तो होता ही है। खैर हाँ, कि भाई सोम का प्रयोग, किसी को नशा ज्यादा हो गया हो तो बोले घी पिलाओ इसको, नशे में तो इसमें विष में तो कहते हैं भी घी पिलाओ उसको, पेट में भी जाता है या शरीर में भी जाता है तो निष्प्रभावी कर देता है उसको, उसके घुल जाता है या प्रभाव दुष्प्रभाव कम आता है ये प्रयोग किया, नहीं तो इसको अर्थवाद भी मान सकते। अब ये तो अनुसंधान का विषय है कि घृत और सोम में कुछ प्रतिद्वंदिता है या नहीं है, कि घृत से सोम का समाप्ति हो जाती है। ऐसे दाल सब्जी में अगर मिर्ची अधिक हो तो हम उसमें घी अधिक, हाँ नमक अधिक से वो थोड़ा अनुभव कमाएगा, लेकिन घी अगर डाल देते हैं तो उसकी तीक्ष्णता जो है जितनी है वो कम हो जाती है उसकी, तो एक तरह से उसने उसको मार दिया। हाँ, और ये अर्थवाद भी हो सकता है कि भाई या तो घृत का प्रयोग करो या सोम का प्रयोग करो, एक समय में दोनों का नहीं। और तो इसका कथन तो यही है ना कि भाई हमारे उसको उसके साथ में उस चम्मच में भी जिसमें घी है उसमें सोम नहीं करना है, उसके लिए अलग ही पात्र रखना है आपको, साथ साथ में नहीं करना है। जबकि चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें होती हैं जो साथ में रखने से ठीक नहीं है उसी बर्तन में। अस्थिति पृष्ठ संख्या 28 तृतीय पंक्ति फूला अक्षर लिखित अवधिषु वा एतत् सोमं यद् अभिनुवन्ति, अस्य अर्थ यथा हिंदी भाषा में लिखते मारते हैं जो यह सोम का अभिशाप करते हैं। तो वो भी प्राय से ये उसका इन्होंने बताया कि ये वाक्य शेष है, तो अधिशुरवा तो ये इसको मारते हैं, इतर सोम यद अभिशुनवंती, तो यानी शुरू में रख करके और उसका प्रयोग करेगा तो वो सोम को मार देते हैं, जैसे सोम की महत्ता नहीं रह पाएगी। यद से श्रुचो बाहु कुरवंती, श्रुओं को उसका बाहु कर देते हैं, यच्च आज्यम अंतिकम अकार्षो, और आज्य को उसके समीप रखते हैं, तो ऐसा करके वो उसको नष्ट कर देते हैं उसके समाप्ति, ये वचन दिया हुआ है केवल। और उसके बाद में फिर ये कहा है अंशुर अंशुस्ते देव सोम अप्यायताम, हे तेरे हे देव सोम तुम्हारे एक एक अवयव को मैं बढ़ाता हूं, यानी उसकी कुछ भी हानि ना हो ये मैं चाहता हूं। सोम इतनी विशेष चीज हो गई कि उसके साथ किसी और चीज को या घी को मिलाकर के पास में ला करके उसके किसी चीज को क्षीण नहीं करना चाहता, उस हर चीज को बढ़ाए रखना चाहता है, तो उसको जो क्षीण किया था काटते हुए पीटते हुए उसको मैं अप्यायित करता हूं, बढ़ाता हूं, जो कमी आ गई थी उसको मैं बढ़ा रहा हूं, और जिससे हानि हो सकती है उससे मैं बचा रहा हूं। ठीक है, आगे चले। अग्रिमे पृष्ठे संकते च अनुपोषणात् नवम सूत्र। हाँ, सूत्र अनेन कथम अधिकरण से सिद्धि भवति न जायते। ये निंदा कही गई है यहाँ पर, तो सोमे शंकते यद अनुपोष्य प्रयायात द्विवद्धम एनम अमुष्मिन लोके नेनीयेरन इति दर्शपोण मासिके विद्यन्ते सति नियतम उपोषणम स्यात्। तो अगर दर्शपोण मासिक विधि होती तो उपोषण नित्य ही होता। क्यों होता? क्योंकि वो प्रकृति से आ ही रहा है और वो नित्य ही होता, और नित्य होता तो वहां पर ये दोष नहीं दिखाया जाता, नित्य ही है, प्राप्ति ही है, तो ये निंदा कथन उसका नहीं होता। तो ये कहां पर हो सकता है? नित्य होने से तो वो सब हमेशा आएगा और अनुपोषण की बात ही नहीं आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। पर अनुपोषण की बात आई है और उस अनुपोषण की निंदा की जा रही है, वो कब होगा? जब दर्शपूर्ण मासिक विध्यंत नहीं हो, और चाहे तो आप उपोषण करो चाहे ना करो, ये दोनों बातें जब हो, और ऐसे में जब वो नहीं कर रहा है तो दोष बताया जा रहा है। अग्रिमे पृष्ठे तृतीय पंक्ति तेषां च तावतां तत्र अभवत्। तो अंगांगमपि च तस्येति शक्यते वक्तुम्। तो अनयो वाक्यो परस्पर विरोध प्रतीयते। दर्शनम अष्टिकानां स्यात् सिद्धांत कहते यच्च प्रयाजानु याजानाम दर्शनम लिंगत्वेन अपतिष्ठम तस्य एकिशतम प्रयाजानु याजा इति तद दीक्षणी आदिनाम सोमांग भूतानाम कर्मणाम ये प्रयाजानु याजा तेषाम समुच्चय वचनम। ये सिद्धांत ने बात कह दी। किम कारणम? क्यों? क्योंकि सोमस्य अपूर्वत्वात्, सोम का तो अपूर्वत्व है क्योंकि वो पहले कहा ही नहीं गया है। तेषाम च तावताम तत्र अभावात्। अंगांगम अपि च तस्य इति शक्यते वक्तुम्। तो तेषाम का मतलब तो हो गया प्रयाजान व्याजो के, तावताम मतलब उतने, उतने कितने? 101। तत्र वहां पर अभाव होने से, वहां पर वो नहीं होते, सोम के अंदर नहीं होते। अग्रिम में वाक्य उत्तम अंगांगम अपि तस्य इति शक्यते वक्तुम्। नहीं, उसको तो आगे ले रहे हैं, ये पंक्ति तो हो गई ना। तेषां च तावताम तत्र अभावात्। और अंगांगम अपि च तस्य इति शक्यते वक्तुम्, उसको सोम क्यों कह रहे हैं? जो प्रयाज अनुयाज है वो यह है तो इष्टि में, लेकिन फिर भी उसको सोम कहा जा सकता है ना, क्योंकि वहां कहा गया था उसको, सोम के अंतर्गत ही माना गया था। पूर्व पक्षी उसको सोम मान करके प्रयाजनुयाजों को सोम में मान रहा था। जब सिद्धांत ने कहा कि नहीं ये तो इष्टि में है, सोम में नहीं है, तो प्रश्न ये उठेगा कि उनको फिर सोम नाम से क्यों कहा गया? तो उसका उत्तर ये है कि अंगांगम अपि च, जो इष्टियां हैं उनके अंग कौन से हो गए? प्रयाज आदि अंग का जो अंग है वह भी तस्य मतलब सोम के नाम से कहा जा सकता है। अंग का अंग भी सोम के नाम से कहा जा सकता है, वास्तव में वो सोम का अंग नहीं है, वो अंग का अंग है, लेकिन वो सोम के नाम से कहा जा सकता है इसलिए कह दिया। और उसी आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये धर्म तो पीछे से दर्शपूर्ण मास सृष्टि से सोम में आ रहे हैं, क्योंकि तो सोम के लिए कहा गया था वहां पर। पूर्व मुक्तम की तावत नास्ती सोमे नास्ती पुनः पश्चात अंग से अंग बता तो व्याघात दोष है। व्याघात नहीं है ना, उसी उतने को ही तो समझना है। वो बात कई बार मैं तो अपनी तरफ से बोल चुका हूं, उसको हमको विभज्य विभाग करके हमारे को देखना पड़ेगा। आप अगर उसको एक ही ढंग से देख रहे हो तो वो परस्पर विरोधी कथन लगेंगे। अब विरोधी हैं हम ये मान करके चलेंगे कि विरोधी कथन तो ये कर नहीं सकते, तो विशेष व्याख्या करनी पड़ेगी, व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति करनी पड़ेगी। वो यही समझ में आती है कि यद्यपि ये अंग का अंग है और अंग का अंग होने से वो अंगी के अंतर्गत ही आ जाता है। हाथ हमारा अंग है और उंगली अंग का अंग है, तो ये उंगली भी शरीर के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन सीधे सीधे कहेंगे तो ये किसका अंग है, किसका है, लेकिन शरीर का भी अंग ये कहा जा सकता है, उसमें भी आपत्ति नहीं है। अंग नास्ति इति उक्तम न तदर्थम प्रश्न तावत तत्र अभाव अंगुली शरीर अभाव को भी न वक्त ऐसे मत कीजिए उसको, ये भी उदाहरण ही है, इसको उदाहरण को हटाना है तो हटा दीजिए, ये संगत नहीं लगता है। तो उतनों का उनका उतनों का वहां पर अभाव है, उतनों का 101 का हाँ तो है ना, उसमें नास्ती है उधर इष्टिनाम तो इष्टियां भी तो सोम के अंतर्गत सोम याग के अंतर्गत ही तो है, वो प्रधान याग के अंतर्गत ही तो वो इष्टियां है ना। देखिए वक्ता का अभिप्राय तो लेना पड़ेगा, जो वक्ता कह रहा है हम उसके शब्दों पे चले जाएंगे। आप पूरे सोम को एक मान के कथन करोगे तो नहीं, इनका कहना है पूरे सोम को आप एक रूप में भी कथन कर सकते हो और इन प्रयाजानुयाजों को सोम के अंतर्गत मान सकते हो, उस कथन में भी आपत्ति नहीं बता रहा है सिद्धांति, लेकिन अंग के अंग मानते हुए मान सकते हो आप उसको। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं दे सकते कि सोम का पूर्वत्व है, सोम का पूर्वत्व नहीं है, सोम का तो अपूर्वत्व है ना, अब ये तो आपने स्वीकार कर लिया। तो सोम का अब नहीं, सोम का अब मैं आपके विपरीत बोल रहा हूं, आपने कहा कि सोम का अपूर्वत्व है, नहीं देखो प्रयाज अनुयाज है ये सोम में आते हैं, सोम का अपूर्वत्व कहा है, पूर्वत है, उत्तर दो मेरे को। नहीं इति कर्तव्यता तो वहां पर भी है और पीछे से भी आ रही है सोम, लेकिन विकृति अस्ति सोम विकृति, सोम विकृति है तत्र नास्ति प्रयाज अनुयाज तत्र नास्ति है ना, उसी में सोम में ही तो है मुख्य याग अस्ति तत्र नास्ति। अब आप वो उत्तर दे रहे हो जो मैं उत्तर दे रहा था उस समय, आप उस भाषा में तो इसके अलावा कोई उत्तर ही नहीं बनेगा ना, जो आप उत्तर दे रहे हो वो ठीक है, यही तो मैं बोल रहा था। आपको विभाजन करके करना कि सोम से संबंधित जो चीजें हैं प्रधान कर्म से, वो उसका वहां पर अपूर्वत्व है, उससे पहले कहीं कहा ही नहीं गया। पर इस नाम के दृष्टि से ये कह रहे हैं कि अंगांग हो तो भी कहा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण दे यथा वाजपेयी से यूपाए थी अच्छा जी, जो पंक्ति स्वामी जी पूछ रहे हैं उसका पंक्ति पर छोटा सूत्र पे देख सकते हैं, वहां पर सोम में प्रयाज अनुयाज है, वो पूर्व पक्षी का है ना, वो तो चौथे सूत्र में तस्य एक शतम प्रयाज अनुयाज, तस्य का मतलब यहां पर सोम ही तो है, सोम के ही तो है। तो लेकिन फिर भी सिद्धांती ने यह भी तो कहा कि ये सोम से संबंधित सीधे सीधे नहीं है, ये उसके अंगों के से संबंधित है। इसे पता लग गया ना कि उनके दोनों कथनों से कि ये अपूर्वत्व कह रहे हैं, तो सोम का अपूर्वत्व किस अंश में कह रहे हैं, सोम याग के पूरे को लेके थोड़ा ना कथन बनेगा, पूर्व से पूरे का नहीं बल्कि सोम से संबंधित अपूर्वत्व, बस इतना ही लेंगे। ठीक है आगे देखते हैं थोड़ा, पृष्ठ संख्या 2186, अधिकरण संख्या 6, सबनी आदि पशुषु अग्निशोमीय धर्म अतिदेशाधिकरणम। सबनीय आदि कुछ पशु हैं उनमें अग्निशोमीय के धर्मों का अतिदेश होगा, ये बात पीछे जो उससे अलग यहां पर पीछे कहा था, अग्निशोमीय पशु दार्शपूर्ण मासिक धर्मातिदेशाधिकरणम, अग्निशोमी में दर्शपूर्ण मास के धर्म आ रहे हैं और सबनी आदि पशुओं में अग्निशोमीय के धर्म आ रहे हैं। देखिए यह है पशुबंधा उदाहरणम, ये पशुबंध है सबनीयो निरूढ़ पशु सौम्यादयश्च, ये तीन इन्होंने उदाहरण दिए। तेषु किम दार्शपूर्णमासिको विद्यन्त उत दक्षस्य इति, उत दक्षस्य इति। तो पिछले अधिकरण में दर्शपूर्ण मास के धर्म का अतिदेश अग्निशोमीय में किया गया था, और यहां दक्ष का मतलब तो ये अग्निशोमीय ही है। तो सवनीय में भी दशपूर्ण मास से धर्म आएंगे अथवा हम कहें कि इसमें अग्निशोमीय से आएंगे। तो दैक्ष्य इति अग्निशोमीय उच्यते, अग्निशोमीय को ही दैक्ष्य कहते हैं। क्यों? दीक्षा संबंधात, चूंकि उसमें दीक्षा होती है, दीक्षा से संबंधित होने से उसको दैक्ष्य नाम कहा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है यथोक्तेन न्याय ने दार्श पौर्ण मासिका इति, जैसा पीछे कहा था पिछले अधिकरण में उसके अनुसार यहां पर भी दशपूर्ण मास के धर्म आएंगे। प्रकृति के समान व्यक्ति करनी चाहिए, तो इसके लिए उत्तर है तथा प्राप्ते उच्यते दैक्ष्यस्य च इतरेषु। तेरहवां सूत्र सिद्धांति का भाष्य में जो लिखा है दैक्ष्यस्य चेतरेषु, ये सूत्र को जूं का तो लिखा है, इतने अंश को हम अलग रखेंगे और इसी की व्याख्या आगे की गई है, बराबर करके ले सकते हैं। पशुषु सवनीय आदिषु अग्निशोमस्य विध्यंत, सवनीय आदि पशुओं में अग्निशोमीय विध्यंत आएंगे। इतरेषु इतरों में, इतरों का मतलब हो गया इतर पशुओं में, सवनीय आदि पशुओं में दैक्ष्यस्य मतलब अग्निशोम की विधियां आएंगी। आलभती चोदना सामान्यात पशुत्व चोदना सामान्यात, हेतु क्या है वो सूत्र में तो दिया नहीं गया था, लेकिन भाष्यकार ने कहा कि एक तो आलभती की का कथन वहां पर किया गया, आलभती शब्द के, और पशुत्व भी वहां पर है, पशुत्व का भी कथन है और आलभती का है। इन दो कारणों से यहां पर अग्निशोमीय धर्म आएंगे। तच्च दर्शयति पपया प्रातः सवने चरंती पुरोड़ाशेन मध्यम दिने अंगई तृतीय सवने, तो प्रातः सवन में वपा से होम करते हैं, मध्यम दिन सवन में पुरोड़ाश से और तृतीय सवन में अंगों से। इति वपा पुरोड़ाश अंग प्रचारम दर्शयती, तीन चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो इससे पता लगता है कि अब यहां पर ये तब होते हैं जब आलभन होता है, पशुत्व है और आलभन है, इन शब्दों से पता लगे ना, यहां आलभन भी है और पशुत्व भी है, इसलिए यहां पर अग्निशोमीय के धर्म आएंगे न कि दर्शपूर्णमा सृष्टि के। भेदे ने च तथा क्वचित, और कहीं अंतर करके भी पढ़ा गया है औदुम्बरो यूपो भवती, तो यूप तो वहीं होगा जहां पशु याग होगा, पशु साथ में होगा तो उसमें, लेकिन भेद करके मतलब औदुम्बर ये विशेष भेद करके, वृक्ष भेद करके कहा गया, तो औदुम्बरो यूपो भवती थी यूपम दर्शित, यूप के देखने से भी ऐसा होता है। तस्मात अग्निशोमीय पशु नाम प्रकृति ही, इसलिए पशु यागों की प्रकृति अग्निशोमीय माना जाएगा। आगे अब ये एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं कि इसकी प्रकृति, ये प्रकृति वाला, ये विकृति, अब विकृति को कहा तो वो भी किसी की प्रकृति है। तो इससे पिछले अधिकरण का जैसे हमने देखा था कि अग्निशोमीय की प्रकृति दर्शपूर्ण मास, अब इस अधिकरण में छठे में अग्निशोमीय को प्रकृति बनाया सवनीय पशु के लिए लिया, अब अगले अधिकरण में सवनीय पशु के धर्मों का अतिदेश होगा, जो वहां विकृति था अब यहां प्रकृति के रूप में आ रहा है। किनमें? लेकिन उसकी भी जो विकृति है, एकादशी नेशु पशुषु, जहां 11 पशु लिए जाते हैं उनमें सवनीय पशु के धर्मों का अतिदेश माना जाएगा। एकादशी नाह पशव उदाहरणम, वचन दिया कृष्ण शीर्ष आग्नेय इति आरभ्य आमनाता, बहुत सारे वहां कहे तो काले सिर वाला आग्नेय, अग्नि देवता वाला, ये वचन दिया प्रारंभ का। अन्य शामच और दूसरा, अन्य शामच का मतलब है अन्य शाखा वालों में भी इस तरह के वचन मिलते हैं, तो एक सामान्य कथन का कृष्ण शीर्ष आग्नेय यहां से आरंभ करके औरों के साथ, तो अन्य शामच, अन्य शाम का मतलब है अन्य जो शाखा वाले हैं उनमें भी ये वचन मिलते हैं आग्नेय न वापयति, तो अग्नि पशु से वापयति वपन करता है, तो बीज का वपन करता है इसलिए बीज का अर्थ ले लिया गया। मिथुनम सारस्वत्या करोति, तो सरस्वती देवता वाली जो है मेषी ले रहे हैं क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, उसके साथ में मिथुन करता है। और प्रजनयति सौम्येन, और सौम्य पशु से प्रजनयति प्रजा को उत्पन्न करता है, ये वचन वहां पर मिल रहे हैं। तो तेषु संदेह किम अग्निशोमीय विध्यंता उत सवनीय विध्यंता, यदि अग्निशोमीय विधियां आए या सवनीय आए, अब देखिए इसका ये सब मतलब नहीं है कि अग्निशोमीय से यहां पर कुछ भी नहीं आएगा या तो दर्शपूर्ण मास से कुछ भी नहीं आएगा, ये मतलब नहीं है, वो तो चीजें आ ही रही हैं वहां पर, लेकिन इसमें विध्यंत जो एकदम निकटवर्ती पूर्व वाला होता है उसके समान चीजें वहां पर आती हैं, और जो पहले वाले हैं वो तो सामान्य धर्म आ ही रहे हैं यहां पर, लेकिन विशेष रूप से अगर पहले वाला मानेंगे तो बाद वाला नहीं ले जा पाएंगे, बाद वाले को हमने माना है तो पहले वाले तो उसमें आ ही जाएंगे। अगर दर्शपूर्ण मास हो गया, ज्योतिष्टमक हो गया, सवनीय हो गया, अगर हम यूं कहें कि सबसे पहले वाले की उसकी प्रकृति है, उसके समान धर्म आएंगे तो बाद वालों के छूट जाएंगे वहां, जबकि आने चाहिए। और यदि हम कहें कि बाद वालों के धर्म आएंगे पहले वालों के नहीं, इसका यह मतलब नहीं होता कि पहले वाले धर्म यहां पर आएंगे ही नहीं, जिसका निषेध कर रहे हैं उसके धर्म नहीं आएंगे इसमें तात्पर्य नहीं है। बाद वाले के जो उसके तत्काल पहले वाला है उसके विध्यंत यहां आएंगे, तो जब उसके नए कहे हुए कथन यहां आएंगे तो उसमें जो चीजें और पीछे से प्राप्त हो रही है वो तो आ ही जाएंगी, ठीक है, इतने में ही इसका तात्पर्य। तो किम अग्निशोमीय विध्यंत उत सवनीय विध्यंत इति, सवनीय विध्यंत यहां पर होंगे, ये सिद्धांति का पक्ष है। किम प्राप्तम, तो पूर्वोक्तेन न्यायेन अग्निशोमीयस्य इति प्राप्ते उच्यते। तो पिछले अधिकरण में चूंकि सिद्धांति ने कहा था कि अग्निशोमीय के धर्म आएंगे, उसी अनुसार पूर्व पक्षी यहां पर भी लगा रहे हैं, उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। एकादशिनेषु सौत्यस्य द्वैरशन्यस्य दर्शनात्, एकादशिन जो ये पशु हैं इनमें जो सुत्या काल में किया जाता है उसमें जो उसकी सौत्यस्य सुत्या वाले यानी सवनीय पशु के धर्म यहां पर आए, क्यों, उसके लिए उनको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है कि द्वई रशनस्य दर्शना, दो रशनाओं के ग्रहण से, दो दो रशनाएं वहां पर यूप्स के साथ बांधी जाती हैं, वो यहां पर दिखाई दे रहा है, तो वो सौत्य से ही आएंगी, वो अग्निशोमीय से नहीं आएंगी, अग्निशोमीय में है नहीं वहां पर। तो एकादशी नेशु सौत्य से, एकादशी पशुओं में सौत्य धर्म आएंगे, विध्यंत आएंगे। सौत्य इति सुत्या कालत्वात् सवनीयम आह, सौत्य शब्द कहा तो वैसे तो शीर्षक में सवनीय कहा गया था, तो सौत्य इति सुत्या का काल होने से उसको जिससे मैं सवन किया जाता है रस निकालते हैं उसको सौत्य कहते हैं, और वो क्या है उससे सवनीय को ही कहा जा रहा है। तदियो विध्यंत एकादशी नेशु, सवनीय की विध्यंत एकादशी में आए हैं। कुतः द्वई रशन से दर्शना, दो रचनाओं का कथन वहां पर देखा जाता है, कहां पर, एकादशी में। वचन है अग्निष्ठात द्वे द्वे रचने आदाय द्वाभ्याम रचनाभ्याम एक एकम यूपम परिव्ययति। अग्निष्ठ नाम का ये एक अलग से है यूप है, तो उससे बहुत सारी रस्सियां बंधी हुई हैं, वहां से दो दो रचनाओं को लेकर के और दो दो रचनाओं से एक एक यूप का परिव्यान करता है, उसको लपेटता है। तो ये दो रचनाओं का कथन हो गया। तो अग्निशोमीय प्रकृतित्व एक रचन्यम स्यात्, यदि अग्निशोमीय प्रकृति मानेंगे तो फिर तो एक ही रचना यहां पर माननी पड़ेगी। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है अतः वचनम इदम कस्मान न भवति, इसी को हम वचन यानी विधि क्यों न मान लें, भी मूल तो हम वहां पर अग्निशोमीय के विध्यंत ले आएंगे। सिद्धांती ये कह रहा था कि ये दो रचनाएं यहां पर कही गई हैं तो यहां पर सवनीय के ही लेने पड़ेंगे, वहां भी दो रचना है यहां नहीं लेंगे, तो क्या कि इसी को विधि मान लो ना, विशेष कथन मान लो। तो अथा वचनम इदम कस्मान न भवति, इसको वचन या विधि क्यों नहीं मान लेते, इसी से विधान हो जाएगा, बाकी सारे धर्म तो वहां पर अग्निशोमीय से आ जाएंगे लेकिन ये विशेष यहां पर हो जाएगा। तो इसमें क्या विधि हो सके मान लें, तो उसके लिए आगे का अग्निष्ठा द्वे द्वे रचने आदाय इति एतद् अत्र विधीयते, ऐसा क्यों ना मान लें कि अग्निष्ठात, ये वचन वही है जो पीछे ऊपर कहा गया था उसी का कथन कर रहे हैं, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, अग्निष्ठा द्वे द्वे रचने आदाय यहां तक का भाग, इति एतद् अत्र विधीयते, ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि यहां पर ही विधि की जा रही है, और इसको यहां पर विधि मान लेंगे तो अब सवनीय से ये धर्म आ रहे हैं विध्यंत आ रहे हैं इसको कहने की आवश्यकता नहीं, ये दृष्टि है। इसमें सिद्धांत कह रहा है यदि रचना द्वित्वम अपि विधीयते तदा वाक्यम विद्यते, यदि यहां पर यहां रचना शब्द से आप द्वित्व का भी विधान करते हो यानी रचना का भी और द्वित्व का भी विधान करते हो तो वाक्य भेद हो जाएगा, तस्मात तद अनुद्यते, इसलिए यहां पर रचना का जो द्वित्व है उसका अनुवाद ही किया जा रहा है, केवल कथन है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु लिंगम अपदिष्टम कुतः प्राप्ति, ये तो आपने संकेत बताया इसकी प्राप्ति प्रमाण क्या है। सिद्धांति उच्चते समाने पशुत्वे सुत्या कालता वैशेषिकम लिंगम। तो जब पशुत्व समान हो, अग्निशोमी में भी पशु है, सवनीय में भी पशु है, तो एकादशिनी में भी पशु है, तो एकादशिनी में सवनीय के धर्म आए या अग्निशोमी के आए, तो उसमें तो पशुत्व की तो समानता है, इस दृष्टि से दोनों की प्राप्ति होने लगेगी सामान्य। तो समाने पशुत्वे सुत्या कालता वैशेषिकम लिंगम, ये सुत्या काल में होना है, ये विशेष लक्षण होता है जो कि सवनीय से ही आएगा, इसलिए वहां के धर्म आएंगे तथा प्राप्ति, इसी से ये प्राप्ति हो जाएगी। अगला अधिकरण, अब इस ये पिछले वाले से अब और आगे जा रहे हैं। पीछे सवनीय के धर्म एकादशिन में लिए थे, अब एकादशिन से भी धर्म और आगे लेंगे। तो आठवां अधिकरण है पशुगणेशु एकादशिन धर्म अतिदेशाधिकरणम, पशुगण जो है वहां पर एकादशिन के धर्मों के का अतिदेश करना चाहिए। तो यह पशुगण उदाहरणम, ये पशुगण वहां पर उदाहरण के रूप में कहे गए। ये जो काम्य कर्मों के अंतर्गत आते हैं उसमें अलग अलग पशु को लेकर के पशुओं के गण वहां पर कहे गए हैं। वसंते ललामास तीन वृषभान आलभते, तो वसंत ऋतु में तीन वृषभों का आलभन करता है। कैसे वृषभ हैं? जो ललाम है, जिन पे कुछ विशेष प्रकार का चिन्ह बना हुआ है वो। नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि विशेष पुंड्रवाल के चिन्हों से युक्त पशु ललाम कहलाता है। तो वैसे जो पुंड्र है, श्वेत कमल के लिए भी कहा जाता है, कमल के लिए भी कहा जाता है, और एक गन्ना विशेष होता है उसको भी पौंड्र, विशेष प्रकार का गन्ना, कई तरह के गन्ने होते हैं उसके लिए भी कहा जाता है, और मस्तक पर जो चिन्ह लगाते हैं कमल के समान उसको भी पौंड्र बोलते हैं। यहां पर चिन्ह लगाते हैं ना, भीम के शंख का नाम भी पौंड्र, और वैष्णव और शैव जो होते हैं अलग अलग यहां पर मस्तक पर चिन्ह लगाते हैं ना, तो वैष्णव लोग लगाते हैं ऊपर की तरफ बना हुआ रहता है यूं, जैसे अंग्रेजी में W होता है, ये तीन है उनका जो रेखाएं हैं वो यूं ऊपर की तरफ गई हुई होती हैं, और जो शैव होते हैं उनकी पड़ी रेखाएं होती हैं यूं, उनकी रेखाएं इधर दाएं बाएं होती हैं, इनके वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो जो वैष्णव के होते हैं उनको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड्र, ऊपर की तरफ उनकी रेखाएं होती हैं, शैव में पड़ी रेखाएं होती हैं। तो कुछ चिन्ह विशेष है जो उस पशु में है, जिसके लिए इन्होंने कहा कि ललाम पौंड्र अटवा, तो वसंते ललामा स्त्रीन आलभ वृषभान आलभते तथा मैत्रम श्वेतम आलभते, तो मित्र देवता के लिए श्वेत का आलभन करता है। मित्र देवता वाले श्वेत पशु का आलभन करता है वारुणम कृष्णम, और वरुण देवता वाले कृष्ण पशु का आलभन करता है। कृष्णम अपाम च औषधीनाम च संधौ, तो जलों और औषधियों की संधि में, जलों और औषधियों की सन्निधि में ये ऐसा ऐसा करता है। कौन? अन्न काम है, जिसको अन्न की कामना होती है वो। तो संधियां तो यूं कह सकते हैं कि भाई अन्न की कामना है, अब अन्न हर समय तो होता नहीं है, विशेष ऋतु में, विशेष वृष्टि में, इस समय में होता है, जो चाहे कि जल की संधि काल में भी, कि जिस समय बारिश होती है उस समय बीच के काल में भी कर ले, ऐसा संधि काल मतलब ये होगा ना जहां दोनों नहीं है, ना ये है ना वो है, जहां की सामान्यतया नहीं होता है औषधियां, ये अन्न नहीं होता है, वहां भी प्राप्त करना चाहे तो ये इसको इस तरह से करें। तो तत्र विचार्य थे कि अग्निशोमीय से विद्यंत उत एकादशी नानाम इति, पहले की तरह अग्निशोमीय के धर्म होंगे या तो एकादशी के, तो यथोक्त न्याय न अग्निशोमीयस्य एवं प्राप्ते उच्यते। तो पूर्व पक्षी तो पिछले अनुसार ही कि अग्निशोमीय के धर्म यहां पर आने चाहिए, सिद्धांती कहता है तत्प्रवृत्तिर गणेशु स्यात् प्रति पशु युप दर्शनात्। तो ये जो इनका कर्म है पशु, ये पशुगणों में होवे, यानी पशुगणों में जैसा पशुगणों में एकादशी की प्रवृत्ति होवे, एकादशी भी पशुगण है वहां पर, और हेतु इसमें प्रति पशु युप दर्शनात्, हर पशु के लिए अलग अलग युग के देखे जाने चाहिए। एकादशी में भी 11 युप होते हैं, सबसे एक एक पशु बांधा जाता है। तो तत्प्रवृत्तिर गणेशु स्यात् गणों में तो एकादशी की प्रवृत्ति होगी। तेषाम एकादशीनाम प्रवृत्ति गणेशु स्यात्, उसी को खोल दिया, कुतः प्रति पशु युप दर्शनात्, ये हेतु हो गया। वचन बता रहे हैं उसको पुष्टि के लिए, यत् त्रिषु युपेषु आलभेत बहिर्धा अस्मात् इंद्रियम वीर्यम दध्यात्। यदि ये तीन यूपों में पशुओं का आलभन करे, पशुओं को बांधे, तो इसके इंद्रियों का बल यहां से बाहर निकल जाता है, बाहर निकाल दे, ये निंदा वचन है। और क्या होता है, भ्रातृव्यम अस्य जनयेत, और इसके शत्रुओं को उत्पन्न कर देगा, ये भी निंदा वचन हो गया। एक यूपम आलभेत, इसलिए एक युग का आलभन करें, यानी तीन में तो निंदा वचन हो गया और एक को करने के लिए यहां पर कथन किया गया। नीचे जो इन्होंने लिखा है व्याख्या में, नीचे से तीसरी पंक्ति, इसमें बीच में से देखिए, प्रारंभ से यूपों में आलभन करें, उससे इंद्रिय वीर्य को करें, तो इंद्रिय वीर्य को बाह्य करें, इससे भ्रातृव्य को उत्पन्न करें, फिर अल्प विराम ले लीजिए, यदि एक यूप में आलभन करें, यदि की जगह पे अतः, अतः एक यूप में आलभन करें, ये एक पशु एक यूप के दोष नहीं कहे जा रहे, वो तो तीन पे बांधते हैं तो दोष कहे गए हैं। इति यूप त्रित्वम प्रतिषिध्य एकम यूपम स्वत्रामण्यम विदधाती। तो तीन यूप का निषेध करके एक यूप का विधान कर रहा है, ये स्वत्रामण्य आ गया, ये पशुगण विशेष है। पीछे पशुगणों की जो बात की गई, उन पशुगणों में से एक पशुगण का एक ना एक विशेष प्रकार का है स्वत्रामणि, वहां पर यह कथन किया। तो तद उपपद्यते, ये तब संगत होता है यदि एकादशीन विध्यंत, यदि एकादशीन के विध्यंत होंगे तो ये निषेध होगा, क्योंकि एकादशीन के विध्यंत आएंगे तो यानी प्रति पशु यूप का भेद होगा, तो तीन पशु हैं तो तीन यूप होंगे। अब उसका निषेध किया जा रहा है कि तीन में ना करो, उसमें निंदा वचन है, एक ही में करो। तो जो प्रति यूप में एक पशु की प्राप्ति हो रही थी तभी तो यहां पर निषेध करके लिया, वो कहां से प्राप्ति होगी, जब एकादशीन के धर्म आएंगे। तो तदुपपद्यते यदि एकादशीन विध्यंत, तत्र ही प्रति पशु यूपा, क्यों, क्योंकि एकादशीन में ही प्रत्येक पशु के लिए अलग अलग यूप कहे गए हैं। अग्निशोमीय प्रकृतित्वे एका एव यूपः स्यात्, यदि अग्निशोमीय प्रकृति होगी तब तो वहां पर एक ही यूप होगा, तो ऐसे में इसकी निंदा कथन की और इस सब की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही प्राप्त होगा। तत्र एतन्नोपपद्यते, तो उस अग्निशोमीय प्रकृति मानेंगे तो ये वचन संगत नहीं होगा। तस्मात् एकादशी नानाम विध्यंत पशुगणेषु, पशुगणों में एकादशी की विधियां आएंगी। आगे देखिए, नमाधिकरण अव्यक्त यागेषु उत्पितादिषु, मैं ई की मात्रा लगा ले, उद्भिदादिषु सौमिक धर्माति देशाधिकरणम, कुछ उद्भिद आदि अव्यक्त याग हैं, प्रकट नहीं है उनमें, उनके धर्म प्रकट नहीं है, केवल नाम कथन कर दिया गया। तो अव्यक्त जो पशु याग, अव्यक्त जो कुछ उद्भिद आदि याग हैं, उनमें सौमिक धर्मों के अतिदेश का अधिकरण है, वहां पर सौमिक धर्म की प्राप्ति लेनी चाहिए। तो इदम श्रूयते अभिजिता यजेत विश्वजिता यजेत, ये कुछ वचन है, ये जो वचन है ये उद्भिद आदियों के अंतर्गत आएंगे, यानी ये अव्यक्त याग हैं। इत्येवम जातीय का यजतया, इस प्रकार के ये यजन कहे गए हैं। तेषु विध्यंत चिंता किमेषु सौमिको विध्यंत उत दर्श पौर्णमासी कहती है, सोम के विधियां आएंगी, विध्यंत आएंगे या दर्श पौर्णमासिक, तो अविशेषाद अनियमे प्राप्त है, चूंकि इसमें कोई विशेष कथन नहीं किया गया इसलिए अनियम प्राप्त हो रहा है, किसी से भी ले सकते हैं, दोनों से ले सकते हैं। इसके ऊपर अब सिद्धांति कहता है अव्यक्तासु तो सोमस्य, जहां अव्यक्त याग होंगे वहां पर सोम के विध्यंत प्राप्त होंगे। अव्यक्तासु तो सोमस्य, तो पूछते का अव्यक्तता, अव्यक्त का मतलब क्या है यहां पर, तो द्रव्य देवतस्य अभाव, द्रव्य और देवता का अभाव यानी कथन का अभाव होगा तो ये अव्यक्त हो गए। क्यों? क्योंकि द्रव्य देवते नहीं यागो अभिवेच्यते, द्रव्य का कथन करने से देवता का करने से वो याग प्रकट रूप में आ जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। एताश्च अद्रव्य देवताश्चोदना, देवता के बाद में जो द है उसको श कर लीजिए, तालव्य अर्था एताश्च अद्रव्य देवताः चोदनः, ये जो है बिना द्रव्य देवता वाले कथन हैं, अभिजिता यजेता इत्यादि इति। तो एतासु अव्यक्तासु सौमिको विध्यंता स्यात्, इन अव्यक्त यागों में सौमिक विध्यंत हुए। कुतः अव्यक्त सामान्यात्, क्योंकि तो अव्यक्तता की यहां पर समानता है। कैसे समानता है वो आगे बता रहे हैं, सोमो अपि अव्यक्त चोदनः, सोम में भी अव्यक्तता है, जैसे वो अव्यक्त है ये भी अव्यक्त है। इस अव्यक्तता के आधार पर ही कह रहे हैं कि इनमें ये चूंकि अव्यक्त हैं तो जो जिस कर्म में अव्यक्तता हो वहां के धर्म यहां पर आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि सोमो भी अव्यक्त चोदना, ज्योतिष्टो में न ये जेता इति, ये उदाहरण दे दिया। तो उस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु सोमे न ये जेता इति एषा व्यक्त चोदना। अब सोमे न ये जेता में सोम देवता का तो कथन आ ही गया है, सोम द्रव्य, सोम द्रव्य का, सोमे ने ये जीता, सोम द्रव्य का तो यहां पर कथन आ ही गया है, तो इसको आप अव्यक्त क्यों कह रहे हो, इसको आप अव्यक्त क्यों कह रहे हो। तो उस पर सिद्धांति कहता है तथापि देवताया अभावात अव्यक्तता, लेकिन देवता का कथन तो यहां नहीं है, इस रूप में अव्यक्तता है। अब जो जिन पे चर्चा चल रही है उसमें पूरी अव्यक्तता है, द्रव्य और देवता दोनों की, यहां सोम में कम, इसमें कम से कम देवता की अव्यक्तता है, सोम द्रव्य का तो कथन हो गया। तथा च उदाहरण दे रहे हैं, और दूषाणेन यजेता, ये नाम है दुनाशेन, दुनाशेन यजेत इति अव्यक्त चोदिते दीक्षण यादीनी सोमांगानी दर्शयति। तो इसमें कथन किए गए दीक्षण आदि, इसमें दीक्षण आदि का वचन वहां पर मिल रहा है, इससे भी पता लगता है कि सोम के अंग होंगे, सोम के अंग यहां पर बताए गए हैं, इसलिए सोम के विध्यंत यहां पर प्राप्त होंगे, लिंग दर्शन है ये। सोमांगानी दर्शयति दीक्षणीयानाम द्वादश मानम हिरण्यम दक्षिणा चतुर्विंशति मानम प्रायणीयानाम। तो दीक्षणीय की द्वादश मान हिरण्य दक्षिणा है और प्राणीय की चतुर्विंशति मान हिरण्य दक्षिणा है, तो ये यहां पर सोम के अंग बताए गए। तस्मात तासु सौमिको विध्यंता, इसे सौमिक विध्यंत होंगे, ये दूसरा हेतु दिया, मतलब इन्होंने लिंग को दिखा करके। वैसे तो अव्यक्त का कथन किया गया, अव्यक्तता के आधार पर सोम के अंग आएंगे, लेकिन लिंग दर्शनम च जैसे सूत्र में बना देते हैं अलग अलग, वही बात यहां पर भाष्यकार ने कह दी है। ठीक है, आज का पाठ इतने रखते हैं, प्रणवत ओ सभी को सदा रविवार ओम शिव।